tebe sincer îmi spun. Și mă simt un pic timid. Vreau să știi că dragostea ție toată ți-o voi da. Vreau să-ți mulțumesc că ești, faci parte din viața mea. Nu mai vreau pe altcineva, tu ești una, doar una. Seara iarăși ne-a găsit, ne plimbăm uitând de noi. Ce bine că te-am aflat, nu știu cum s-a întâmplat. Vreau să-ți dau tot ce mai scump, toată viața îți ofer. Și tot ce mai bun în mine, știi bine că sunt altfel. Iubirea ta, spune că sunt un pic nebun. Însă un sărut îți dau și-mi te iubesc sincer îți spun. Iubirea ta, iubirea ta e tot ce vreau. Și fără tine un minut nu pot să stau. Lumea spune că sunt un pic nebun. Însă un sărut îți dau și-mi te iubesc sincer îți spun. Tu vrei dulce, eu amar, câteodată n-am habar. Nu e ușor mereu să știi ce vrea jumătatea ta. Însă știu că tu mereu vei fi a mea. Seara iarăși ne-a găsit, ne plimbăm uitând de noi. Ce bine că te-am aflat, nu știu cum s-a întâmplat. Vreau să-ți dau tot ce-i mai scump.